Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 14-ն է օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ունկնդիրներին, մաղթում բարձր տրամադրություն և հաճելի օր, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը, հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր դուք կլսեք 22-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Google ընկերությունը մշակել է AutoDraw սերվիսը, որը ձեռքով արված գծանկարները վերածում է որակյալ կլիպարթի։ Նեյրոնացանցը իրական ժամանակի ռեժիմում վերլուծում է գծանկարները, որից հետո վերարտադրում դրանք օգտատիրոջ սկզնական մտահղացմանը համապատասխան, հայտնում է Vestin։ AutoDraw-ն կարող է թղթի վրա արված գծանկարներն իսկական նկարի վերածել։ Google-ի գրաֆիկական խմբագիրը արհեստական ինտելեկտի ու մեխանիկական ուսուցման հիմքով կրահում է, թե ինչ էր ուզում նկարել մարդը։ Օրինակ, դելֆին, օթապարի կեցանիվ կամ կայծակ ու լրացնում է նրանց մտահղացումները, ներկայացնելով ավելի վայելուչ տեսքով։ Օրինակ, գծված երկու եռանկյունիներից կարող է ձուկ ստանալ։ AutoDraw-ն ստեղծվել է AI Experiments նախագծի շրջանակում, որը այս տարվա աշնանն է բացվել։ Google-ի նոր արարություններից են օրինակ QuickDraw Mini խաղը, որտեղ օգտատերերին 20 վայրկյան է տրվում առարկան նկարելու համար, ու արհեստական ինտելեկտը պետք է կրահի, թե ինչ է նա նկարում։ Ֆլորենցիայում տեղադրվել է Իտալիայում առաջին այսպես կոչված խելացի հեռախոսախցիկը։ Ինչպես ներկայացնում է Euromag-ը, խցիկից կարելի է զանգ կատարել ավտոմատ հեռախոսի օգնությամբ կամ էլ սմարթֆոնում առկա հատուկ հավելվածով։ Հեռախոսախցիկում կարելի է նաև լիցքավորել բջջայինը կամ ուտ գործել համացանց։ Մեծ սենսորային էկրանը թույլ է տալիս օգտվել հիմնական քաղաքային ծառայություններից եւ հագեցած է զբոսաշրջիկներին անհրաժեշտ տեղեկությամբ։ Time City Link անվանումը ստացած հասարակական հեռախոսային սարքը տեղադրվել է քաղաքի Բեկարիա հրապարակում։ Որագրված աղոթքով ոսկեզոց հեռախոսների թողարկումը ձեռներեցների կմահաճույքն է, ու եկեղեցուն վայել չէ դրան ընդառաջելը։ Այս մասին խոսում է Մոսկվան ռադիոգայանին, ասել է սարկավակ Անդրեյ Կուրայևը։ Դա այնուամենայնիվ այն է, ինչ ֆրանսերեն կոչում են «ֆախպաս», «գեղց քայլ»։ Դա քրիստոնյաների կյանքի համար լրիվ անպիտան և թանկարժեք իր է, որը նախատեսված է սեփական բարեկեցությամբ ու բարեպաշտությամբ պարծենալու համար ու սարսափելի թանկ է։ Առավել ևս, այդ հեռախոսները հատկապես տղամարդիկ պահում են իրենց տաբատի հետևի գրպաններում, իսկ սրբազան տեքստի դեպքում դա բոլորովին ճիշտ տեղ չէ, համարում է նա։ Զատիկի տոնի նախորեին սմարթֆոնների խավիար ապրանքանիշը թողարկել է iPhone 7-ի սահմանափակ խմբականակ, որը օծել են Գորոդեցկի եպիսկոպոսն ու Վետլուժևսկի Ավգուստինը։ Հեռախոսների վրա գրված է հայրմերն ու փրկիր ու պահպան իր աղոթքները։ Սմարթֆոնների արժեքը 200 000 ռուբլի է։ Հայտնի է, որ վերջին տասնամյակներում տարածում են գտել ռոբոտները, որոնք ի վիճակի են մարդուն փոխարինել գրեթե յուրաքանչյուր ոլորտում։ Նրանք պատասխանատու և պրակտիկ աշխատողներ են։ Վերջերս Բոստոնի համալսարանի տնտեսագետները ուսումնասիրություն են անցկացրել և պարզել, որ արտադրության գործընթացում մեկ ռոբոտ ներգրավելու դեպքում մինչև 6 մարդ կորցնում է իր աշխատանքը, իսկ կոնկրետ ընկերություններում աշխատավարձն իջնում է 3%-ով։ Բրիտանացի գիտնականների պնդմամբ առաջիկա 15 տարիներում միայն Մեծ Բրիտանիայում ավելի քան 10 միլիոն բանվոր իրենց տեղերը կզիջեն ռոբոտներին։ Հայտնի է, որ ռոբոտացման մակարդակով Ճապոնիան զբաղեցնում է առաջին տեղն աշխարում, այնտեղ խելացի մեքենաներ կարելի է տեսնել ամենաանսպասելի վայրերում։ Այսպես օրինակ, անցած տարի Նագասակի քաղաքում բացվել է Հեննա տարօրինակ հյուրանոցը, որում համարյա ամբողջ անձնակազմը կազմված է ռոբոտներից։ Big Picture-ը գրում է, որ ընդունարանում հյուրերին դիմավորում են համոնոիդ աղջիկը, թիթեռփող կապով դինոզավրը և փոքրիկ անդրոիդը։ Նրանք տիրապետում են տասնյակ լեզուների և մարդկանց բացատրում հյուրանոցում բնակվելու ընթացակարգը։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կարող են տաքսի պատվիրել եւ պատասխանել Նագասակի զբոսաշրջային վայրերի վերաբերյալ հարցերին։ Հյուրանոցի ճաշարանում աշխատում են ռոբոտ մատուցողները, որոնց դեմքի հատվածում տեղադրված էկրանը ժպիտ է արտապատկերում։ Աղբյուրի հաղորդմամբ հյուրանոցի ռոբոտ աշխատակիցները մատուցում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսին են ուղեբեռի առաքումը համար, իրերի դասավորում դարակներում, լույսի միացումն ու անջատումը, եղանակի կանխատեսումը, զարդուցիչ դնելը եւ այլն։ Նշվում է, որ հյուրանոցը համապատասխանում է ամենախիստ բնապահպանական չափանիշներին։ Սովորական օթորագիշների փոխարեն այստեղ օգտագործում է սառեցման նորարարական համակարգ, իսկ էլեկտրաէներգիա ստանալու համար տանիքներին տեղադրված են արևային մարտկոցներ։ Նոր iPhone 8-ի նախնական պատվերները ամենայն հավանականությամբ կսկսեն ընդունել սեպտեմբերին, բայց սմարթֆոնները գնորդներին կհասնեն դեկտեմբերից ոչ շուտ։ Մակրոումսի փոխանցմամբ նման կարծիք է հայտնել վերլուծաբան Brian White-ը։ Ըստ գազետայի, փորձագետը կարծում է, որ որոշումը կապված է 3D տեսախցիկների տեխնոլոգիաների ներդնման դժվարությունների հետ։ Հաղորդվում է, որ 5 ու 8 մատնաչափ էկրանով սմարթֆոնների թողարկումը կուշանա, իսկ ահա ավելի էժան մոդելները 4.7 եւ 5.5 մատնաչափ էկրանով կմատակարարվեն ժամանակին։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի ապրիլի 14-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Բարեկամներ, այսօր հայ անվանի բանաստեղծ Համո Սահյանի ծննդյան օրն է։ Օրվա արդիվ առաջարկում ենք լսել, թե ինչ են ասել ժամանակակիցները մեծանուն գրողի մասին։ Համո Սահյանի պոեզիան շարունակում է սնել ընթերցողներին, ապաքինում է նրանց վիրավոր քայքայված նյարդերն ու հոգիները։ Ռազմիկ Դավոյան։ Եթե բանաստեղծ Սահյանը ոչինչ ստեղծած չլիներ, նրա բնապաշտական երգերն իսկ բավական են նրան դասելու հայ պոեզիայի նվիրյալ մեծերի շարքում։ Էդուարդ Աստ Մեժելայտիս։ Համո Սահյանը նման էր իր պոեզիային, ինչպես իր պոեզիան իրեն։ Լևոն Խախվերդյան։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Օրքոյանին։ Հայ նշանավոր գրող Վահան Թեքեյանի անվան 4 հանրակրթական դպրոց կա Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում, Գյումրիում, Ստեփանավանում, Կարբի ճյուղում։ Իսկ ինգերորդը Քաշաթաղի շրջենտրոն Բերձորի թիվ 1 նշանակարգն է։ Թեքեյան կենտրոն հիմնադրամը ապրիլի 12-ին անցկացրեց 7-րդ թեքեյականական օլիմպիադան՝ հայոց լեզու և գրականություն, մաթեմատիկա, անգլերեն առարկաների։ Մրցույթին մասնակցում էին Թեքեյանի անունը կրող կրթօջախների 8-րդ դասարանների աշակերտները, յուրաքանչյուր դպրոցից 12 հոգի։ Առավոտյան նշած բոլոր դպրոցների օլիմպիադային մասնակցող աշակերտները կենտրոնում էին։ Կենտրոնի աշխատակից Տեդա Խաչատրյանը ներկայացրեց օլիմպիադայի կանոնակարգը, հանձնախմբին և մասնակիցներին մաղթեց հաջողություն։ 1.5 ժամ անց աշակերտներն ավարտեցին աշխատանքները։ Հիմնադրամը ուղղացել էր նաև երեխաների սննդի տեղափոխման հարցերը։ Երևանի պետական համալսարանի ճաշարանում ճաշելուց հետո երեխաներն այցելեցին Պատանե հանդիսատեսի թատրոն, որտեղ բեմականացում էր Քաշնազար կատակերգությունը։ Ոհ էին բոլորը, ուրախ, որ հնարավորություն եղավ դիտել կատակերգությունը, որտեղ խաղում են ռուստատեսությունից ծանոթ դերասաներ։ Երեկոյան Թեքեյան կենտրոնում հայտարարվեց մրցույթի արդյունքները։ Մինչ այդ ներկաներին իրենց ելույթով ողջունեցին Կարբիի դպրոցի զինվորական ակուստակած ցաները։ Հանդեսը նվիրվեց հայոց բանակի 25-ամյա տարեդարձին։ Ելույթներից հետո կենտրոնի տնօրեն Արմեն Ծուլիկյանը ողջունեց ներկաներին, շնորհավորեց օլիմպիադային մասնակցելու համար, շնորհակալություն հայտնեց Կարբի դպրոցի աշակերտներին տպավորիչ ելույթի համար, ուրս հայտնելով, որ ելույթ ունեցողները, հատկապես տղաները, հարիներանց կհամալրեն հայոց բանակի սպայական կազմը։ Բոլոր մասնակիցներին ազնեց շնորհակալագրեր և ուշանվերներ։ Արմեն Ծուլիկյանն օլիմպիադայի կայացման գործում կարևոր համարեց մասնագիտական հանձնաժողովի դերը և շնորհակալություն հայտնեց նրան։ Մրցույթի արդյունքները հայտարարեցին հանձնաժողովի նախագահները և ախտորներին ազնեցին պատվոգրեր, գովասանագրեր, ուշանվերներ։ Բերձորի դպրոցից 2 աշակերտ ուհի Նարե Հովսեփյանը և Գայանե Օրքոյանը արժանացան գովասանագրի դրսևորած առաջադիմության համար, իսկ Ռուզանա Ովակիմյանը դարձավ առաջին մրցանակակիր։ Մաթեմատիկայից առաջին մրցանակի արժանացավ Կարբի դպրոցի աշակերտ Պարիս Բաղդասարյանը, իսկ անգլերենից Գևոր Թումաղյանը Երևանից։ Առաջին տեղի մրցանակները անցնեց Արմեն Ծուլիկյանը։ Այնուհետև կարևորեց Թեքեյանի անվան դպրոցների կապը կենտրոնի հետ, առանձնակի կողմնակություն հայտնելով Բերձորի թիմ 1 միջնակարգ դպրոցի անձնակազմի ծնորենությունից, բեռնարկած արենասեր գործունեության և մշտապես կենտրոնի հետ համագործակցության համար։ Ներկաներին ողջունեց ու կենտրոնից կողմնակություն հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության Կրթության Գիտության Նախարարության Սյուրքեթ կապերի վարչության պետ Կարեն Մնացականյանը, շնորհավորեց ախտորներին, մաղթեց բարին։ Ողջունի խոսքով հանդես եկան նաև Կարբիի և Բերձորի դպրոցների տնօրենները, կարևորելով նման միջոցառումները։ Բերձորի Թեքեյանի անվան միջնակարգի տնօրեն Անահիտ Քոսակյանը բարձր գնահատեց կենտրոնի դերը կրթատաստիրակչական գործում։ Տեղեկացրեց, որ իր ղեկավարած կրթօջախը մշտապես համագործակցում է կենտրոնի հետ և ցավ հայտնեց, որ անցած տարի ապրիլյան պատերազմական իրադարձությունները խանգարեցին և Բերձորից Օլիմպիադային մասնակից չեղավ։ Խաշաթաղ վերադարձին բերձորցիներն այցելեցին Երևանի Մատենադարան, Արարատի մարզից Զանգակատուն գյուղում հյուրընկալվեցին Պարուս Սևակի տուն թանգարանում, ծանոթացան մեծ գրողի ծննդավայրին, շրջեցին նրա տնկած այգում, ծաղիկներ խոնարհեցին բանաստեղծի նրա կնոջ և ծնողների շիրիմներին։ Իսկ առաջին օրը մինչ Երևան ասնելը եղավ այցելություն նորավանք։ Վերադարձին զրուցեցի աշակերտների հետ։ Ռուզաննա Հովակիմյանը չէր թաքցնում ուրախությունը, որ դարձավ հաղթող հայոց լեզու և գրականությունից, սակայն առանձնապես գոհ էր ողջ ուղևորությունը։ Հեռախոսագծում Զոհրաբ Ըրքոյանն էր։ Արցունքների չիրայրում են ինձ հանգած կրակտակ համբույրների կեզ տված իր ուստի մած ինձ տվեց իր տանջանք ու ծավ կյանքը սեր չունի իմաստ իմ սերըր ուր անհետացավ էլ այսօր հոգիս հանգած չհավատաց կոնխոսքերի դու հիմա կողքիս նստած նայում ես թաց իմ աչքերի ու հիմա ինձ անկասկած կասես որ դու ես մեղավոր ես գուցեների աստված բայց ես ներել քեզ չեմ կարող ախր չեմ կարող բայց իմ սերը զուրվատնել կամ նավիրել քեզ չեմ կարող ինձ հիմա գիտեմ հաստատ կասես որ դու ես մեղավոր քեզ գուցելերի աստված բայց ես ներել քեզ չեմ կարող ախր դու ինձ ինչպես կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծ անուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր դուք կլսեք 22-րդ մասը։ Պատգամ Ես հերքեցի Տերյանին եւ ստեղծեցի իմ գրականությունը։ Բա ինչու դուք ինձ չեք հերքում, եթե ուզում եք ձեր գրականությունը ստեղծել։ Հարցն ուղված էր մի երիտասարդ գրողի եւ ինձ։ Ձեռների մեջ խշտացրեց թազբեհը եւ մի ումբ թե խմեց։ Ասենք ես ինչ խեր տեսա հերքելով, որ դուք ինչ խեր տեսնեք։ Ինչ հերքել։ Տերյանին ո՞նց հերքես։ Սխալ տպված լուր թե դիսկուսիոն հոդված է Տերյանը, որ հերքես։ Տերյանը մի ամբողջ կուլտուրա է։ Կուլտուրան հերքել կլինի։ Մի բան պիտի հասկանալ, չլիներ Հովանես Հովանիսյանը, Թումանյանը Թումանյան չէր լինի, ոչ էլ Իսահակյանը Իսահակյան, իսկ եթե չլինեին Հովանիսյանը, Թումանյանը, Իսահակյանը, Տերյանը Տերյան չէր լինի, չլիներ Տերյանը, ես չէի լինի, ես մի բանը լավ հասկացեք։ Հիմա անցնենք ձեզ, դուք պիտի շարունակեք այնտեղից, որտեղ ես վերջացնում եմ, կրկնելով իմ նախորդներին կամ ինձ ոչ մի արդյունքի չեք հասնի, պետք է առաջ անցնել, յուրացնել և առաջ անցնել։ Նախամարդիկ իրենց ուսերին կրում էին իրենց բեռը, հետո մարդը հնարեց ձեռնասայլը, հետո եզասայլը, ապա կարգը, ձիաքարշը, գնացքը, ավտոն, աերոպլանը։ Վայ նրան, ով հեղափոխության, էլեկտրականության, մոտորների լենինյան մերդարում կնստի եզասայլը։ Տեղ չի հասնի նա, չի դիմանա ժամանակի քնությանը։ Թազբեհը նետեց գրասեղանին, նայեց մեզ իր արտահայտիչ աչքերով և խորամանկ ժպտաց։ Մեռա ձեզ խելք սովորեցնելով։ Տերյանի հետ նկարվեցինք։ Չեմ հիշում ինչ գործով գրական թանգարան մտանք։ Մեզ միացավ Մարտիրոս Սարյանը, որտեղից որտեղ հայտնվեց մի լուսանկարիչ։ Ուրախացավ։ Արի մի պատկերներս քաշի։ Լուսանկարվեցինք։ Սարյանը հրաժեշտ տվեց։ Այ տղա, արի Տերյանի հետ նկարվենք։ Ես տարակուսանքով նայեցի նրան։ Արի, լսիր բան ջան, կանչեց հեռացող լուսանկարչի ետևից, որի անունը չգիտեր։ Արի մի անգամ էլ քաշի։ Երկրորդ սենյակում դրված էր Տերյանի բյուստաքանդակը, կանգնեցինք աջ ու ձախ։ Տրամադրությունը բարձրացավ, մանկական հրճվանքով բացականչեց։ Տերյանի հետ նկարվեցինք, բաս… Լիրիկական անտրակտ Աշուն էր, տերյանական մորմոքուն Աշուն, Աբովյանի ծառերը կիսամերկ էին, մաղում էր բարակ մի անձրև Նորքի և Երևանի վրա։ Առավոտ էր։ Ապրում էինք հյուրանոցում։ Մտավ իր համարը ժիլետով, նոր ածիլված, բացեց Աբովյանի վրա նայող պատշգամբի դուրը և առանց պատշգամ դուրս գալու նայեց դուրսը։ Աշնանային հովը ներս խուժեց։ «Աշուն», արտասանեց նա առանց իմ կողմը նայելու, և նրա այդ շեերն ու տոնը թողին իմ վրա այնպիսի տպավորություն, ինչ տպավորություն երևի թողել էին իր ժամանակին Տերյանի աշնանային երգերը։ Հետո նա հեռացավ դռներից, նայեց ինձ ինչ-որ անբռնելի և անընբռնելի տագնապով, թե տարակուսանքով ու կրկնեց. «Աշուն», ու դուրս եկավ շտապ քայլերով։ Աբովյանի վրա մաղում էր անձրևը, իսկ կիսամերկ ծառերը մրսում էին։ Լցվեց ամբողջ աշխարհը, Երևանը, իմ սենյակն ու իմ հոգին աշնանային շուշուկով ու շողաշով։ Տասնյակ տարիներ են անցել, տասնյակ աշուներ, այդ աշուները ես ապրեցի զանազան պայմաններում, բայց անփոփոխ մնաց այդ օրվա զգացողությունը։ Այդ զգացողությամբ էլ պիտի ապրեմ երևի իմ վերջին աշունը։ Չէ, կախարդերնը։ Tola, tola, tola, oh, yar, yar, oh. Կարծիքն է եթերում այսօր ապրիլի 14-ն է օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ավակ ուրբաթն է, այսօր ծնվել է Պյոտր Ստոլիպինը, ռուսական կայսրության պետական գործիչ, Հովանես Հովանիսյանը, հայ բանաստեղծ, Վահրամ Գայֆեճյանը, հայ գեղանկարչության ականավոր վարպետ, Արնոլդ Թոյնբին, անգլիացի նշանավոր պատմաբան, Ջոն Գիլգուդը, կինոյի և թատրոնի բրիտանացի դերասան ռեժիսոր, Համոսահյանը, հայ ականավոր բանաստեղծ, Ռոդ Սթայգերը, ամերիկացի դերասան, Էդրիան Բրոուդին, ամերիկացի դերասան, Սարա Գելարը, ամերիկացի դերասանուհի։ Անցանոտ փողոցներով, անցրևում ես են արտասվելով, նա արդեն կես հետ չէ, դու նրան էլ պետք չես, մի ստիպիր նրան ու ինքդ կես, որ կդիմանաք նաև այսպես, ձերն արդեն մարում է, ելքը բաժանում, ժամանակը թանկ է ու ագա, նրանք ինձ փոխում են շատ դանդա, դեռ նրան սիրում ես, ինքդ համոզվում ես, մերկացած պատերը հետքերից, կհուշես ստիպել ապրել նորից, բարդ ու անարդար է, բայց սկիզբը միշտ դժվար է. Այս ամենը սուր ասում